بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشيخ رحمه الله تعالى أمليت جملة بيلي katika mambo ya wajibu ambayo yapaswa sisi kuyajua na vile vile kuyafanyia kazi. Anasema jambo la pili ni anna Allah, watu watambue anna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda, Allah haridhi, an yushraka ma'ahu ahadun, ashirikishwe pamoja na yeye na mtu yoyote na kiumbe chochote. Allah haridhi kushirikishwa pamoja na yeye na kitu chochote, fi ibadatihi, katika ibada ya kumwabudu Allah. Allah haridhi kabisa. La malakun muqarrab, si malaika ambaye yupo karibu, wala nabiyun mursal, na wala sio nabii aliyetumwa. Midhali utamshirikisha Allah pamoja na malaika pamoja na nabii kwenye jambo la ibada, Allah haridhi hilo jambo. Jambo hili la pili, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haridhi, hili linafungamana mutaalliqatan bi tauhidi al-uluhiyya. Haya maelezo yanafungamana na tauhidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tauhidi hii inakamilishwa na tauhidi rububiyya, kwani tauhid ar-rububiyya inalazimisha mtu awe na tauhidi al-uluhiyya. Aliposema inna Allah la yarda, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala haridhi, haya maneno huna fi ithbat sifatu ridha li rabbina tabarak wa ta'ala, haya maneno yanathibitisha kwamba mula wetu anasifika na sifa ya kuridhia. Mula wetu anasifika na sifa ya kuridhia, wa hiya sifatun fi'liyah, nayo ni sifa ya kitendo ambayo Allah subhana anaifanya kwa anayemtaka na anaifanya kwa muda anautaka yeye. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah subhanahu anasema katika suratu Zumar aya ya 57 aya ya 7, anasema wala yarda li'ibadihi al-kufr, na wala haridhi kwa waja wake ukafiri. Allah haridhi kwa waja wake ukafiri, wa in tashkuru yardahu lakum, na ikiwa mtamshukuru Allah subhana atakuridhieni. Kwa hiyo ridha, kuridhia ni sifa miongoni mwa sifa za Allah, na kinyume chake ni asakhtu, kukasirika. Na hapa katika ibara ya muallif, maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakataa kabisa kushirikishwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe yote katika ibada. Wa huwa akbarul kabair, na ushirikina ni dhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Wa a'zamu dhunubi wa ajhalul jahli wa adlamu dhulm, na ujinga uliokuwa mkubwa ni ushirikina, na dhulma iliyokuwa kubwa ni dhulma ya ushirikina. Na Allah subhanahu amezungumzia kuhusiana ushirikina, innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kama yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu, Allah alimuharamishia juu yake kuingia katika pepo. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na hawakuwa madhalim na wakuwa nusuru. Kwa hiyo ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala anaukataa na anauharamisha. Na maana ya ushirikina katika lugha ya Kiarabu, ashiruku fi lughati, ushirikina katika lugha ya Kiarabu ni an-nasib, ni kujalia mwenza, ni kujalia fungu, ni kujalia nafasi. Unasema ashraka Zaidun Amran fi malihi, ameshirikiana Zaidi na Amri katika mali yake. Kwa maana amejalia na yeye alikuwa na kafungu kake katika mali. Zaidun amekuwa na fungu lake katika mali. Ashraka Zaidun Amran fi mali. Ama ushirikina kiistilahi, baada ya kuangalia ridha ni sifa miongoni mwa sifa za Allah. Na hapa Sheikh anasema inna Allah la yarda an yushraka ma'ahu, Allah haridhi kushirikishwa na mtu yoyote pamoja na yeye. Tunaona ushirikina kilugha ya Kiarabu kwa maana an-nasib. Na ama kiistilahi, an taj'ala lillahi niddan fil uluhiyyati au fil rububiyya au fil asma'i was sifat, ni kujalia, ni kuweka pamoja na Allah, kuweka pamoja na Allah kukawa kuna yule ambaye wewe wamuomba wamtegemea katika mambo ya khaswa ya Allah subhana, katika uluhiya yake, katika rububiyya yake, na katika asma'i was sifat. Ukawa una kiumbe ambacho unakitegemea sawa sawa unavyomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na muallif rahimahullahu ta'ala, ushirikina aliyokusudia hapa ni ushirikina katika uluhiyya. Ushirikina aliyokusudia hapa ni watu kufanya ushirikina katika uluhiyya, kwa sababu likathuratiha fi zamanihi, ulikuwa umekithiri katika zama zake. Pamoja na kwamba ushirikina unaweza kutokea katika rububia na asma wa sifat, lakini hapa muallifu aliposema anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu, ushirikina na ukusudia hapa ni ushirikina unaotokea katika uluhiyya, katika kumwabudu Allah subhana, ukajalia na ukaweka kiumbe kingine, ukawa wakitegemea na wadhalilika kwa hicho kiumbe, kila jambo nalikielekezea hicho kiumbe. Ndiyo ambao muallifu rahimahullahu ta'ala amekusudia hapa. Na aliposema an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, na hii ndio ushahidi wa wazi, fi ibadatihi ay fi uluhiyatihi. Na ibada kama alivyosema mwanachuoni al-Imam Ibn Taymiyyah ni jina ambalo ni ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Na yeyote atakaye kifanya kitendo ambacho anastahiki kufanyiwa Allah, wewe ukaenda kumfanyia kiumbe, unaambiwa umefanya ushirikina. Wa man sarafa shay'an li ghairi Allah faqad ashraka wa qad faqad ashraka, tayari atakuwa ameshafanya ushirikina. Mathala, tunafahamu swala la kuomba, wewe kuomba Allah subhana ameelekeza ndani ya Qur'ani kwamba aombe yeye, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, wakikulizia kunako mimi swala kuomba, basi waniombe mimi, waniombe mimi Allah subhana. Kwa hiyo swala la kuomba, la kuomba anatakiwa aombwe Allah subhanahu wa ta'ala, kama ni msaada, kama mambo yako yakunjuke, muombe Allah subhana. Hili jambo sasa ukalitoa kwa Allah ukalipeleka kwa kiumbe mwingine, ukawa wewe humuombi Allah wa muomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukawa wewe humuombi Allah wa muomba malaika, ukawa wewe humuombi Allah unamuomba shekhe wako, ukawa wewe humuombi Allah unamuomba sharifu wako, ukawa humuombi wewe Allah isipokuwa unamuomba baba yako mwema aliyekufa, waambiwa hapa wewe wafanya ushirikina, hapa wewe unafanya ushirikina. Kwa hiyo kulibadilisha jambo ambalo linastahiki apewe Allah ukakipa kiumbe kingine, laambiwa hilo ni jambo la ushirikina. Wa sarfu ba'dhiha li ghairi Allah shirkun wa dhaka aqbahu almanahi. Na aliposema muallifu la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, usimshirikishe Allah hata kama na malaika wa karibu sana na Allah. La malakun muqarrab, hata kama na malaika wa karibu wa Allah usimshirikishe, usimuombe, usimtegemee malaika huyo. Wala nabiyyun mursalun, wala nabii ambaye ametumwa usimuombe, usimuombe. Na haya anasema sana kwa sababu wawezekana kwa unasema mimi siwezi kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, waweza kwa unasema hivi, lakini kukawa kuna maneno ambayo wewe wayazungumza ni wazi kabisa unataka msaada kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa wewe kwa kuyatamka hayo maneno umeingia kwenye ushirikina, kwamba umemshirikisha mtume na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo ambao umeliomba, au kumfanya Allah na mtume wako sawa sawa, ukamlinganisha Allah na mtume katika mambo hayo unayoelekea, kama vile kutaka msaada. Wewe ukawa unataka msaada kupitia jahi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cheo cha Muhammad, manzila ya Muhammad, daraja la Muhammad, ukawa unatumia ya Muhammad, ewe Allah tabaraka wa taala, au unapitia kufuku, unapitia kutamka maneno ya wazi kabisa kwa jahi ya Muhammad ya rabbil alamin, kwa cheo cha Muhammad ya rabbil alamin, kwa nafasi ya Muhammad, ewe mula wetu rabbil alamin, nitatulie matatizo yao. Au mwingine kusema ya rabbil alamin, huyu Muhammad ndiye kiumbe bora kuliko viumbe wote, ewe Allah rabbil alamin, umemfanya Muhammad kuwa katika daraja la juu, naomba ya rabbil alamin kupitia huyu Muhammad, kupitia huyu Muhammad nitatulie matatizo yangu. Au kwa namuomba ainian ya Muhammad, ya Muhammad, au wanaosema ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, kwa kinadi na kutaka msaada kupitia Hussein. Kwa hili waambiwa wewe umefanya ushirikina. Kwa hiyo sawa sawa, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, fahadha shamilun wa dakhilun inda qawlihi ahad. Na haya maneno yameingia moja kwa moja kwenye ile kauli yake aliposema inna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad, aliposema muallif kwamba Allah haridhi ushirikishwa pamoja na yeye na yoyote, sawa sawa ya malaika usimuombe, sawa sawa awe ni nabii usimuombe, sawa sawa ikawa ni mtume usimuombe, wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin hadha min babi dharbi almathal والعقيدة بابه الإيضاح وليس باب إجمال. مفهوميشو katika haya maneno muallifu amesema kwamba Allah haridhi kushirikishwa pamoja na yeye na yote katika ibada yake, kisha akasema sio malaika wa karibu wala sio nabii aliyetumwa. Haya maneno yanatufundisha ya kwamba dini yetu, dini ya Kiislamu, ni dini ya bayyina, ni dini ya ubainifu, ni dini ambayo yatakiwa iwekwe wazi kila ibara zake, na sio dini ya kufumbwa fumbwa hivi. Haya maneno kwamba Allah haridhi kushirikishwa na yeyote katika ibada yake, si malaika wala si nabii, maana yake amekuonesha wale ambao mnaweza mkawadhania muombe pia hawataki, kwamba dini hii lazima iwe dini ya bayana ya wazi. Na ndio maana mnaona kwamba katika usul ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ambayo wanailingania da'wa tu ahli sunna, ni kulingania at-tafsil inda al-ijmal, kuyakunjua na kuyaweka wazi pale mambo ambapo yatakapokuwa yamejifunga funga. Ijmal imezungumzwa, ahli sunna wanaikunjua, inakusudiwa hivi. Leo wewe unasema kwenye mimbari hapa msikitini mwako, wewe ndio imamu, wewe ndio fulani, wazungumza waislamu wachini ushirikina, ushirikina ni dhambi wana, msifanye ushirikina, umemaliza. Huu ushirikina unaosema watu wasifanye ni ushirikina gani? Kwa hiyo wewe hapo unafanya ijmal, unayafunga maneno, lakini ahlu sunna katika misingi yao, yale maneno ambayo yamefungwa lazima wayakunjue. Ushirikina unaokusudiwa hapa ni ushirikina kadhaa, ushirikina unaokusudiwa hapa ni huu. Kwa hiyo ule yale makatazo ambayo imamu anayasema, kiongozi anayasema, yanakuwa yanafahamika kwamba ndalo kusudiwa ni jambo fulani na fulani na fulani, huu ndio ushirikina. Na lau kwamba utakapokuwa unasema kwamba watu wasio ushiriki, wasio washirikina, unadhania kwamba wale unaoswali nao kila siku hapa watakuwa ni wasafi hapa, asilimia kubwa wanaoswali na wewe nyuma yako wengi wao watakuwa sio wasafi. Kuna wengine wanakuwa na swali hali ya kuwa wamevaa mijihirizi, kuna wengine watakuwa kuna swali hali ya kuwa wana matambiko na mazindiko makubwa makubwa, na kuna wengine watakuwa na swali hapa wanaishi kwa nyota, na kuna watu watakuwa na swali hapa hali ya kuwa wanawategemea waganga wakubwa. Kwa hiyo wewe ni imamu mbele, lakini nyuma kuna washirikina vingunge unawasalisha wewe mbele. Kwa nini? Kwa sababu wewe kazi yako ni kusema tu msio washirikina bwana, Allah kakataza msio washirikina, lakini haulikunjui hili jambo. Kwa kuwa kuna watu wanapaa humo, ni wachawi, wanaroga watu, kazi yao ni kuharibia watu mambo yao, lakini unaswali nao na wewe walingania wasema acheni ushirikina. Kwa hiyo katika da'wa ya ahli sunna, kwa haya maneno ya muallif, da'wa ya ahli sunna inayafungua yale ambayo yamefanywa kuwa ni mujmal, na haya yamekuja ndani ya Qur'ani mengi sana. Naangalia pia amesema hata malaika usimuombe, hata mtume pia usimuombe. Na malaika na mitume, a'zamul khalqi 'inda an-nas, ni viumbe wakubwa mbele ya watu, lakini Allah pia haridhii hilo. Wewe ukaenda kumuomba malaika na ukaenda kumuomba nabii. Na masala haya vile vile an-nabii mursal, kama shapita hapo nyuma, kama kuna tofauti baina ya nabii na baina ar-rasul. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yamejalia na kusema ya kwamba an-nabiy man ursila ila qaumin muwafiqin wan-nabiy war-rasul an-nabiy man ursila ar-rasul man ursila ila qaumin muwafiqin wan-nabiy man ursila ila qaumin mukhalifin ar-rasul man ursila ila qaumin muwafiqin wan-nabiy man ursila ila qaumin mukhalifin. Na ndio maana wakasema kullu rasulin nabiy wa laysa kullu an-nabiy rasul, kila mtume ni nabii na si kila nabii ni mtume. Kila rasul ni nabii na si kila nabii ni mtume. Nasallallahu bimannihi wa karamihi ay yarzuqana ilman nafi'a wa ay yu'idana min adiyai wa sumati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.